Jesień, plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność Gripowitą, suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 września. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Liczba nowych zakażeń koronawirusem będzie najwyższa od 3 miesięcy. Ostatniej doby wykryto ich ponad 400. Rolnicy, którzy poniosą szkody w związku ze stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią, mogą wnioskować o odszkodowania. Polskie Radio upamiętni bohaterskich pracowników rozgłośni z września 1939 roku. Za kilkadziesiąt minut poznamy najnowsze dane epidemiczne. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zdradził w Polskim Radiu, że będzie ponad 400 nowych zakażeń koronawirusem. Tylu infekcji nie było od początku czerwca. Wczoraj resort informował o wykryciu 183 zakażeń koronawirusem. Nie zmarła żadna zainfekowana osoba. Szpital miejski w Zabrzu w województwie śląskim jest gotowy na ewentualną czwartą falę pandemii. Jak mówi prezes szpitala Mariusz Wójtowicz, placówka już ma doświadczenie w leczeniu pacjentów covidowych. Kilkakrotnie decyzją ministra zdrowia przekształcani byliśmy w szpital covidowy z dużą ilością respiratorów, z dużą ilością sprzętu pomagającego pacjentom w bardzo trudnych chwilach, wtedy kiedy ratowaliśmy życie i zdrowie, i z doskonałym personelem, który sprawdził się. I myślę, że dla nas najważniejsze było to, jak udawało nam się przywrócić dobry stan zdrowia, kiedy pacjenci wracali do domów. Jeżeli doszłoby do sytuacji, kiedy musielibyśmy znowu stanąć na pierwszej linii frontu, na pewno wypełnimy swoją rolę. W tej chwili w szpitalach w całym kraju przebywa ponad 500 pacjentów z COVID-19. W ostatnich godzinach przybyło ich 41. Rolnicy, którzy poniosą stratę w związku ze stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią, mogą liczyć na odszkodowania, przypomniał w Polskim Radiu 24 minister rolnictwa Grzegorz Puda. Wszyscy ci, którzy będą wskutek tego, że mamy ogłoszony stan wyjątkowy, ponosić szkody, mogą liczyć na wsparcie państwa, mogą starać się o odszkodowania. To wynika bezpośrednio z przepisów prawa i myślę, że jeżeli będą tacy rolnicy, którzy będą poszkodowani w ten sposób, z pewnością również oni będą mogli liczyć na wsparcie państwa. Stan wyjątkowy obowiązuje w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią przez 30 dni. Obejmuje 183 miejscowości, 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. Wczoraj Sejm nie zgodził się na uchylenie stanu wyjątkowego na tym obszarze. Decyzja o jego wprowadzeniu ma związek z rosnącą liczbą migrantów na polsko-białoruskiej granicy. O tym, że to na barkach Polski i krajów bałtyckich spoczywa wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego, napisał premier Mateusz Morawiecki. Jego tekst ukazał się w dzisiejszym wydaniu estońskiego dziennika Postimees. Szef polskiego rządu bierze dziś zdalnie udział w cyfrowym szczycie Tallinn Digital Summit. O szczegółach Kamil Zalewski. Premier Morawiecki wskazał, że pomimo iż mamy XXI wiek, to ze słownika polityki niektórych państw nie zniknęły takie pojęcia jak ekspansjonizm czy imperializm. Dziś naszym obowiązkiem jest ochrona całej wspólnoty transatlantyckiej przed próbą szachowania ze wschodu, napisał premier. Odniósł się też do aktualnego kryzysu na granicach Polski, Litwy i Łotwy. Intencje Aleksandra Łukaszenki są jasne. Chce on powtórzenia sytuacji migracyjnej sprzed 5-6 lat. W dodatku robi to nieprzypadkowo. W przeddzień rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad 21. Szef rządu zwrócił też uwagę na zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami, które o ile ułatwiają życie, to mogą stać się też niebezpieczną bronią. Podkreślił, że Estonia w swoim czasie wykazała się niezwykłą odwagą w kwestii nowych technologii i wyznaczyła standardy w zakresie cyfryzacji sfery publicznej, co jest też jednym z priorytetów polskiego rządu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Przemyt 9 kg marihuany udaremnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku i Wrocławia. Ciężarówkę przewożącą narkotyki zatrzymano na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku, mówi Maciej Czarnecki z Podlaskiej Administracji Skarbowej. W wyniku prześwietlenia tira oraz przeszukania z udziałem psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków okazało się, że w jednym z zapasowych kół ukrytych jest 27 pakunków zawierających łącznie 9 kg suszu roślinnego. Analiza przeprowadzona w laboratorium celnym w Białymstoku wykazała, że jest to wysokiej jakości marihuana. Wartość zabezpieczonych narkotyków to 450 tysięcy złotych. W związku z przemytem zatrzymano 2 osoby. Podejrzani trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im co najmniej 3 lata więzienia.

just wanna be your dream control, but show me other ways to strike the match. You get me high. Trójce przed południem, Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Svetjevsie, co jest klatka tak. To po czesku jedno z najsłynniejszych zdań filozofii XX wieku. Świat jest wszystkim, co jest faktem. Dlaczego cytuję Wittgensteina po czesku? Po pierwsze, dlaczego nie? Po drugie, zapominamy często, że Ludwig Wittgenstein to syn niezwykle majętnych przemysłowców z monarchii austro-węgierskiej. Bardzo majętnych to mało powiedziane, jednych z najbogatszych tamtego czasu. Po trzecie, ważnym źródłem majątku Wittgensteinów była huta umiejscowiona na terenie dzisiejszych Czech. A zatem Wittgenstein po czesku. Co z tego wychodzi? Co się stanie, jeżeli traktat logiczno-filozoficzny połączymy z przygodami dobrego wojaka Szwejka? Być może znajdziemy jakiś klucz do zrozumienia postaci Wittgensteina, który wcześniej wydawał się nam niemożliwy. Ladislav Ciumba, Wittgenstein wiadomo, że to podróż przez życie Wittgensteina, ale łączące sobie dwie cechy. Z jednej strony książka ponumerowana jest jak paragrafy z traktatu logiczno-filozoficznego. Jak on snuje się jak sieć, ale ta sieć bardziej przypomina czeską gawędę, którą by dobry wojak wygłosił przy kuflu dobrego piwa gdzieś w gospodzie, niż suchy traktat matematyczny. Odnajdujemy tutaj Wittgensteina, który w surowości zapisu pozostawał pełnym fantazji dzieckiem swojego czasu. W końcu to on zapisał swój gigantyczny majątek ludziom bogatym. Stwierdził, że skoro pieniądze deprawują, to bogatych już i tak bardziej nie zdeprawują, biednych zaś nie będzie namawiał do złego. Zatem swój majątek przeznaczy na bogatych. I taka jest ta książka. To z jednej strony oddanie ducha przełomu XIX i XX wieku i tego, co pozostało po nim później, kiedy Wittgenstein przemierzał świat, był w Norwegii, studiował w Cambridge, ale i przez pewien czas pełnił służbę na statku pływającym po Wiśle i dopłynął gdzieś aż do Krakowa. Tamten czas dla wszystkich, którzy są z Galicji, niezwykle cenny i to połączenie dobrego wojaka Szwejka z Wittgensteinem wydaje się być tak pyszne, że już chyba więcej słów zachęty nie potrzeba. Trójkowy felieton kulturalny. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz.

Trójce przed południem. Naszym gościem jest pan Wiesław Chełminiak, publicysta i znawca i miłośnik dobrego kina. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielka postać świata kina wczoraj przeniosła się w rzeczywistość nieskończoną. Jean-Paul Belmondo, twarz kina francuskiego nowej fali, tak naprawdę aktor wybitny. Jak się okazuje, także bokser w swoim czasie. To postać, która jednak zrobiła wyłom, jakiś przełom. No, zresztą jak w ogóle nowa fala kina francuskiego w świecie filmu. Czasu mamy mało, ale przynajmniej jedno zdążę sprostować. Otóż nowa fala i Belmondo, to było trochę inaczej. Znaczy, nowa fala wiąże się z Belmondem. Film Do utraty tchu, Jean-Luc Godarda, wszyscy pamiętamy, który miał na celu zrewolucjonizować kino i faktycznie tak się stało. Zresztą w dużej mierze dzięki Belmondowi, bo to on bardziej był sprężyną na planie, bo Godard miał taki pomysł, żeby wypuścić aktorów przed kamerę i żeby improwizowali. No i wtedy wyszła na jaw wielkość prawdziwa Belmonda, który właściwie stworzył swoją rolę sam. Bez wielkiej pomocy reżysera, którego cele były inne. On nie chciał robić dobrego kina, on chciał robić rewolucję, niekoniecznie w kinie. I wszyscy pamiętamy te następne filmy Godarda, gdzie już nie miał takich dobrych wykonawców i było to nieporozumienie. Natomiast Belmondo wysiadł z tego rewolucyjnego tramwaju w samą porę i został największą gwiazdą filmu francuskiego, kina francuskiego. I o to zresztą mieli do niego krytycy wielkie pretensje, bo przecież nowa fala była tworzona przez ludzi, którzy pisali o filmach, tak naprawdę przez krytyków filmowych. Godard był wcześniej krytykiem filmowym i oni wszyscy atakowali Belmonda, że zdradził ideały rewolucji, że robi kino rozrywkowe dla mas, że robi głupie kino, które odciąga skutecznie uwagę ludzi od ich wspaniałych rewolucyjnych filmów. I na tym tam polegał problem, bo ludzie jakoś nie chcieli oglądać rewolucyjnych filmów, natomiast chcieli oglądać Jean-Paula Belmondo, który stworzył taki nieśmiertelny typ, który, jak sądzę, przeżyje i przetrwa jeszcze bardzo długo, takiego czarującego łobuza. To oczywiście dlatego, Francuza przy okazji. To dlatego Jean-Paul Belmondo kiedyś powiedział, że gdy aktor odnosi sukcesy, ludzie odwracają się od niego, to już wiemy, kogo miał na myśli, i mówią, że obrał łatwą drogę. Też nie wiem, kogo miał na myśli, ale gdyby wypełnianie sal kinowych byłoby łatwe, świat filmu miałby się znacznie lepiej i nie sądzę, że pozostałbym tak długo popularny, gdybym grał role tandetne. To jest fragment cytatu. No, to była wyraźna aluzja, powiedzmy sobie szczerze. Zresztą później Francuzi zmienili swój stosunek do niego, ponieważ snobizmem, ale jednak widzieli, co się dzieje, że Amerykanie w tym wyścigu kinowym wygrywają i właściwie Belmondo stał się jednym z kilku aktorów, na których to kino francuskie jeszcze się trzymało w latach 60., jeszcze 70., nawet kilka lat jeszcze później. To była ta stara gwardia, która stopniowo się wykruszała, i Bebel, bo oni tak go nazywali, no był taką skałą, o którą się te amerykańskie zakusy rozbijały, bo ciągle te jego filmy realizowane z roku na rok, coraz bardziej do siebie podobne, powiedzmy to sobie szczerze, one pokonywały tą konkurencję amerykańską. To był zawsze numer jeden. Ja w tym miejscu muszę takie osobiste wspomnienie wykonać, bo skorzystam z okazji. Otóż dlatego między innymi jestem fanem Jean-Paula Belmondo i od kiedy pamiętam byłem, bo jednym z pierwszych filmów, jakie w ogóle zobaczyłem jeszcze jako dziecko, był film Mózg. To była komedia kryminalna, nie najlepsza, jak to dzisiaj oceniam, ale bardzo charakterystyczna, gdzie Belmondo grał swoją jakby właśnie taką kluczową, typową rolę. To był taksówkarz paryski, który wpadł na pomysł, żeby dokona napadu stulecia. I oczywiście miał tam dużą konkurencję, był tam i Bourville jako postać komediowa, jego wspólnik, i David Niven jako ten tytułowy mózg, super przestępca brytyjski, ale oczywiście najlepiej zapamiętywało się z tego filmu Belmonda. On sobie z tą konkurencją, i tą fabularną, i tą autentyczną, poradził. I te późniejsze jego filmy właśnie tak wyglądały, bo podpisywali je różni reżyserzy, ale one były do siebie podobne, ponieważ nie jest tajemnicą, że Belmondo miał wielki wpływ na kształt tych filmów. On je naprawdę reżyserował. Jean-Paul Belmondo też podobno nie uznawał żadnej z ówcześnie znanych technik aktorskich. Po prostu robił rzeczy po swojemu. No, tu powstaje oczywiście nieśmiertelne pytanie, czy on grał, czy był po prostu sobą. No to jest tajemnica, której nigdy nie rozwikłamy. Dobry aktor, jak wiadomo, potrafi tak zagrać, że nigdy nie jesteśmy do końca pewni. Być może było w nim coś złobuza, ale przypomnijmy jego początki. Na przykład film Matka i córka, gdzie grał z również młodą wtedy bardzo Sofią Loren, gdzie on grał nieśmiałego osobnika w okularach. Zupełne bieguny tego, co nastąpiło później. Jedno nie wyklucza drugiego. Jedno nie wyklucza drugiego. Także później tak samo, kiedy już się zestarzał, no i niestety już nie można było bez pomocy kaskaderów wykonywać tych numerów, no byłby śmieszny jako 70-latek tam pruwający na linię, bo takie rzeczy mi się też zdarzały. Więc poważnie on zaczął grać w teatrze i udowodnił, że jednak jest prawdziwym aktorem. O to właśnie i o to właśnie w tym wszystkim chodziło. No cóż, no nie ma już teraz takich aktorów, powiedzmy sobie, tej klasy, takich rozmiarów i w kinie francuskim, może i światowym. No, nie ma też takiego radia, jakie wtedy było. Ja mam nadzieję, że tych artystów tak naprawdę jest bardzo dużo, tylko może potrzeba trochę czasu, żeby wybrzmieli. Po prostu rynek jest trudny i nie wszystkim łatwo się przez ten rynek przebić. Ale czasy, kiedy kino było jeszcze taką mekką i takim punktem odniesienia dla wszystkiego, już nie wrócą niestety. Dlatego pamiętając o tych dawnych gwiazdach, pamiętajmy, że to senebrati. Tak, ale zawsze nowe jest przed nami i myślę, że tych artystów nowych też jest dużo i bardzo ciekawych i którzy mają dużo dobrego do zaproponowania. Bardzo. Jeszcze jedno tylko miałem do wtrącenia, żeby oddać sprawiedliwość Belmondowi. Otóż mało kto wie, że on był pierwszym Indiana Jonesem tak naprawdę. Filmy Człowiek z Rio, Człowiek z Hongkongu nakręcone pod koniec lat 60. dzisiaj zapomniane. Obejrzyjmy je dzisiaj. To jest Indiana Jones. No, ale jednak Harrison Ford zagrał tego Indiana Jones tak, że... Tak jest. Harrison Ford już był dla innego pokolenia. Był Amerykaninem, miał za sobą całą potęgę Hollywood. Ale przed nim był Belmondo. Ale Harrison Ford to też ciekawa historia i jego początki tak naprawdę z aktorstwem, jeśli chodzi o zagranie Indiany Jonesa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwu gościem był pan Wiesław Chomijak, publicysta i znawca, i jak słuchacie też miłośnik dobrego kina. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pewnie czy tyle. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios, różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Trójce przed południem naszym gościem jest pan Jacek Malinowski, bo trwa wielki właściwie festiwal, mogę powiedzieć, wielki festiwal teatrów lalek dla dorosłych, Metamorfozy lalek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie z Białegostoku. Jesteśmy gdzieś chyba w połowie tak naprawdę festiwalu. Jeszcze dwa weekendy przed nami, jeszcze wiele spektakli, chyba 6 spektakli przed nami. Ile jeszcze zostało? Zagramy 6 tytułów, chociaż niektóre podwójnie, więc tak naprawdę spektakli będzie nieco więcej. I faktycznie przed nami dwa ostatnie weekendy festiwalu, który no, z racji pandemii jest w takiej nietypowej formule. Graliśmy w czerwcu, gramy też we wrześniu. Czyli festiwal rozłożony dosyć szeroko, ale to poniekąd jest, wydaje mi się, jeśli chodzi o teatr, spektakle, ten kontakt z widzem i tematykę, którą porusza festiwal, dosyć dobre, bo można tak naprawdę zobaczyć, przemyśleć, podyskutować, rozłożyć sobie te wrażenia bardziej. Czym jest tak naprawdę teatr lalkowy teraz i jakie daje możliwości ekspresji, dotykanie tematów, metafory? Wydaje mi się, że tak jak pani wspomniała, ta formuła festiwalu paradoksalnie sprzyja refleksji, bo te weekendowe sety spektakli myślę, że są przepełnione rozmaitymi myślami na temat otaczającej nas rzeczywistości. W związku z tym widzowie mają taki komfort, pomiędzy spektaklami mogą przemyśleć sobie to, co zobaczyli na scenie, a faktycznie teatr lalek dziś myślę, że no jest kuszącą formułą. Żyjemy poniekąd w kulturze też obrazu, a ten obraz, plastyka to główne medium, myślę, teatru lalek. Jakie ma pan refleksje po tej pierwszej części festiwalu, która już za nami? Przede wszystkim cieszy duży udział widowni. Festiwal prowadzimy oczywiście z udziałem widowni w ramach obowiązujących obostrzeń, ale dodatkowo staramy się pokazywać też streamingi niektórych spektakli, więc te dwie formuły się tutaj sprawdzają, więc widać ewidentnie, że widzowie są spragnieni tych atrakcji teatralnych. A szczególnie cieszy mnie to, że ta nasza praca, którą wykonujemy od kilku ładnych lat tym festiwalem, przynosi już owoce. W tym sensie, że ten stereotyp widzenia teatru, postrzegania teatru lalkowego jako sztuki tylko i wyłącznie dla dzieci i młodzieży, no, został w jakiś sposób już tutaj w Białymstoku czy w regionie przełamany i nikt się nie dziwi, że w Białostockim Teatrze Lalek można zobaczyć dużo propozycji dla widzów starszych, dorosłych. A myśli pan o współpracy z innymi teatrami w Polsce, takimi teatrami klasycznymi, gdzie jednak występuje człowiek, jest taki dramat fabularny, zwykły, gdzie aktorem jest tylko i wyłącznie człowiek, żeby wprowadzić tego rodzaju spektakle na scenę? To znaczy, myślę, że to już się stało, bo te spektakle, które są pokazywane w trakcie festiwalu, one w zasadzie pokazują i żywego aktora grającego w tej konwencji teatru dramatycznego w zestawieniu z lalką. Myślę, że te sztuki w obecnym czasie bardzo mocno się przenikają, uzupełniają się, powstają bardzo ciekawe konstelacje sceniczne właśnie pomiędzy aktorem a formą ożywioną. No i oczywiście zdarzają się spektakle też w teatrach dramatycznych, myślę, gdzie tę formę lalkową się wykorzystuje dziś współcześnie, więc mam nadzieję, że w przyszłych edycjach festiwalu również teatry dramatyczne do nas zawitają. Myślę, że takie spektakle dla dorosłych, spektakle lalkowe w szerokich ich spektrum tak naprawdę możliwości, bo to przecież lalka i aktor, sama lalka, no tak naprawdę wiele jest tego, no, sposobów na przedstawienie teatru lalkowego. To jest wyzwanie przede wszystkim dla widza, też duże możliwości później interpretacji tego, co się widzi na scenie, inna forma przeżycia też tego, co się widzi na scenie. Tak, zdecydowanie. Myślę, że jeżeli spotykamy się z widzem, który oczekuje takiej narracji niedosłownej, nienaturalistycznej, nierealistycznej, a wręcz odwrotnie, właśnie poetyckiej, operującej symbolem, skrótem myślowym, gdzie jest to ogromne pole do tej podróży pomiędzy tym, co się widzi na scenie, a własnymi przemyśleniami w kontekście własnej wyobraźni, no to tutaj taki widz na pewno odnajdzie dużo i na pewno będzie miał wiele przyjemności. Jakie spektakle jeszcze przed nami? W czasie tych dwóch weekendów na pewno będziemy mogli zobaczyć spektakle, które bazują na dobrej literaturze, bo będziemy mieć tutaj końcówkę Akt bez słów według Becketa. To w najbliższy weekend będziemy mieć spektakl oparty o twórczość Stanisława Lema, czyli bajki robotów z Miejskiego Teatru Miniatura z Gdańska. Zobaczymy też teatr Drak z Czech, który zaprezentuje spektakl o słynnym filmowcu i iluzjoniście Georges Méliès'ie. Będziemy mieć spektakl z Litwy, który Zaklęta Góra, który będzie poruszał problem współistnienia różnych religii, powiedzmy, w jednej społeczności. W ostatni weekend odwiedzi nas też grupa figuren Teatr Wilden Vogel z Niemiec, która w koprodukcji z Teatrem z Izraela Golden Delicious zrealizowała spektakl Kurz. I na finał musical Little Shop of Horrors w wykonaniu naszego zespołu. Czyli po prostu trzeba do Białegostoku pojechać do 19 września. Tam festiwal Metamorfozy Lalek. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim Państwa gościem był pan Jacek Malinowski, dyrektor organizującego festiwal Białostockiego Teatru Lalek. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Reach out, touch faith. You're wrong. Drodzy Państwo, zajrzymy teraz do kina. Aleksandra Rolla to utytułowana zawodniczka MMA i zarazem główna bohaterka filmu Krzysztofa Kasiora Furia. Ten pełnometrażowy dokument miał właśnie swoją światową premierę na festiwalu Dogs Against Gravity. Z Aleksandrą Rollą rozmawia oczywiście Ryszard Jasiński. Fajny film. W filmie Furia to prawdziwa Aleksandra Rolla, czy jednak w jakiejś części rola filmowa? Myślę, że jestem w tym filmie naturalna, nic to nie było planowane, udawane, kamera rejestrowała bieżące wydarzenia. Walki MMA wywołują wielkie emocje. Jakie emocje towarzyszyły decyzji, by jacyś obcy ludzie, filmowcy weszli do prywatnego domu, weszli w prywatne życie, bo przecież to nie jest tylko film o sporcie. Tak, na początku był jakiś strach, obawy, niepewność. Natomiast też wejście do domu nie wydarzyło się tak od razu. Najpierw był taki proces właśnie poznawania się, budowania wzajemnej relacji, wzajemnego zaufania. Na pewno nie było to coś codziennego, tak? Nie codziennie dwóch obcych facetów wchodzi właśnie z kamerą do domu i rejestruje to twoje życie. Czyli reżyser i autor zdjęć. Tak, zgadza się. Ja decydowałam o sobie. Moja rodzina podejmowała decyzję o tym również, czy chcą być pokazani. Że tutaj każdy jest dorosły i każdy decydował o sobie. Czy były jakieś momenty, sytuacje, kiedy powiedziałaś stop? Że jednak są jakieś granice, że tutaj już nie wchodzimy? To jest moja prywatna sprawa? Czy decydując się jednak na udział w realizacji takiego filmu dokumentalnego nie stawiałaś granic? Były takie momenty. Mi było bardzo trudno mówić wtedy o jakichś swoich próbach samobójczych. W zasadzie o tym dowiadujemy się od mojej mamy. Na początku bardzo, bardzo trudno było mi opowiadać o takich przykrych dla mnie sytuacjach. No ale mam nadzieję, że to już daleko za tobą, bo później właściwie już pasmo sukcesów, o czym też dowiadujemy się z filmu. Tak, w zasadzie jestem 10 lat po tych wydarzeniach. Jestem zupełnie innym człowiekiem. Mam wrażenie, że bardziej nauczyłam się siebie. Wiem, czego ja oczekuję od życia. Bierzesz udział w walkach MMA. Co do tej pory w tej dziedzinie uważasz za swój największy sukces i co byłoby twoim marzeniem, jakimś takim kolejnym progiem, który chciałabyś osiągnąć? Myślę, że jeżeli chodzi o jakiś taki największy sukces, dla mnie sam fakt, że przeszłam taką drogę właśnie od amatorstwa do zawodostwa, jest największym sukcesem. To, że się nie poddałam i że nie zostawiłam gdzieś tego wtedy, gdy było trudno. Tak naprawdę każda kolejna walka zawodowa jest wygrana. Nawet i przegrana jest kolejnym sukcesem, no bo jest to klucz do zdobywania kolejnych zwycięstw. Aktualnie jestem zawodniczką KSW, największej organizacji MMA w Europie i myślę, że to jest też mój cel, pozostać w tej organizacji i toczyć dobre pojedynki z topowymi zawodniczkami w kraju, w Europie, na świecie. No, a więcej o tobie dowiemy się na pewno z filmu. Bardzo trudno jest oglądać siebie na ekranie, ale myślę, że film oddaje to, co się działo właśnie w moim życiu w taki prawdziwy, naturalny sposób. Czekamy na oficjalną kinową premierę filmu, bo będzie szansa, by Furię zobaczyć na dużym ekranie. Jakie plany, kiedy to? Premiera ma być w połowie listopada, także już za półtora miesiąca. A z Aleksandrą Rolą rozmawiał Ryszard Jaźmiński.